السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. صلوا على الحبيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آئیے اب باقاعدہ آپ کے سوال جواب والا سلسلہ شروع کرتے ہیں. قابیل نے جو حبیل کو قتل کیا, یہ بات سننے میں آئی ہے کہ رہتی دنیا میں جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کے ہوگا, کیا یہ درست ہے؟ اچھا, اور وہ آگے کہتے ہیں جی یہ تو چونکہ اس نے پہلی سنت جاری کی تھی تو اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ اس نے ترغیب تو نہیں دلائی باقی قتل کی. اس میں میں پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کرا چکا ہوں جس کا ٹاپک تھا, غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ نے بھی اس طرح کا اعتراض کیا تھا, تو میں نے اس میں قرآن پاک سے کئی جگہ سے آیات پیش کی تھی کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا وہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے اور اپنے فالوورز کا بھی اٹھائیں گے. وہ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن قابیل نے آج کے کسی قاتل کو تو نہیں ابھارا قتل کے لیے. تو چونکہ دین کا سورس قرآن اور سنت دونوں ہیں تو سنت میں یہ چیز آئی ہے, صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا نا اس پر اس کا وبال ہوگا, اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا کیونکہ وہ پائنیئر ہے. ایک تو صحیح مسلم ہے نا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا وہ بھی ہے, ایک متفق علیہ حدیث بھی ہے. چونکہ قابیل, یہ جو حدیث ہے نا یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب بھی کوئی ابن آدم قتل ہوتا ہے تو اس قتل کا وبال قابیل پر بھی جاتا ہے چونکہ وہ پائنیئر ہے اس قتل کا. دیکھیں نا کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے, ایک پیغمبر کا بیٹا ہے, اس کے پاس اس وقت تک ابھی تک کفر بھی نہیں پھیلا ہوا دنیا میں, اس کے باوجود وہ پیغمبر کی موجودگی میں اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرے, جبکہ اس کا بھائی اسے یہ کہے بھی کہ تو نے اگر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, سورۃ المائدہ میں آتا ہے میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے, میں چاہتا ہوں کہ تو اس گناہ کا بوجھ خود ہی اٹھا. تو یہ چیز بالکل واضح ثبوت ہے کہ اس نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی وہ بہت بڑے لیول کی تھی. اب یہ اللہ کا اصول ہے, اس کو ہم چیلنج نہیں کرتے. اللہ کی صفت عدل کوئی اس سے چیلنج نہیں ہوتی. کل کو آپ یہ کہیں گے کہ ایک شخص 60 سال دنیا میں شرک کرتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, ہونا تو چاہیے کہ آخرت میں صرف 60 سال کے لیے جہنم میں جائے, یہی کہیں گے نا آپ لاجیکلی, 60 سال کے بدلے 60 سال, 60 سال کی سزا اتنی بڑی اس لیے کہ سب جرم بہت بڑا ہے. ڈینائل آف گاڈ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. کائنات کی ایک ایک چیز پکار کے کہتی ہے کہ میرا کوئی کریئٹر ہے, اور جس طرح اللہ اس دور کے اندر دا گاڈ ارائزز ہوا ہے, آج سے پہلے تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, اس لیے کہ جرم ہی بہت بڑا ہے. اسی طریقے سے قتل ناحق بھی بہت بڑا جرم ہے, حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ نے یا تو شرک معاف نہیں کرنا یا قتل ناحق معاف نہیں کرنا. ذہن میں رکھیے گا, وہ اللہ کا حق ہے, یہ انسانیت کا حق ہے. انسانیت دو چیزوں پہ چل رہی ہے, احترام جان اور احترام مال. اگر احترام جان احترام مال نہیں ہوگا تو معاشرہ چلے گا نہیں. اسی لیے قرآن میں گناہوں کے اگینسٹ, زیادتی کے اگینسٹ کہا گیا مخالفین کو معاف کرو, لیکن قتل کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قتل کے بدلے میں دوسرے کو قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندوں. یعنی قاتل کو معاف نہ کرو, دیت لے کے مت چھوڑو اگرچہ یہ جائز ہے. انکریج اس کو کیا گیا قتل کے بدلے قتل, جو سورۃ المائدہ میں آیا, جس نے ایک جان کو بچایا گویا پوری انسانیت کو بچا لیا, اور جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت ہی اس نے قتل کر دی نا. ہمارا ایک دوست کنسٹرکشن میں لیبر سپلائی کرتے ہیں, بعض کا ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے, ٹھیکے کی پیمنٹ حاصل کرنے کے لیے مجبوراً کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ دیں. بالکل یہ ہے, ہمیں تو پتہ ہے دوست اس لین دین میں پہل نہیں کرتے, دل میں برا جانتے ہیں, صدقہ بھی کرتے ہیں. دیکھیں اپنی مجبوری کی خاطر اگر کوئی شخص کسی کو رشوت دیتا ہے اپنے جائز کام کے لیے جو اس کے بغیر ممکن نہ ہو, ایون یہاں تو بعض اوقات میٹر لگوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑ جاتی ہے. آپ لوگوں کو تو یاد نہیں جب ہم لوگ میٹرک میں تھے اس وقت تو آپ کو ڈومیسائل بنوانا, شناختی کارڈ بنوانے کے لیے بھی ٹائم پہ رشوت چاہیے ہوتی تھی. یہ تو نادرا کی وجہ سے بڑی آسانی ہو گئی ہے. پہلے تو یہ مشکل ترین کام ہوتے تھے, چھوٹا موٹا کام عدلیہ کا جوڈیشری کا نکل آئے عذاب پڑ جاتا تھا. تو جائز کام کے لیے اگر آپ رشوت دیتے ہیں تو اس کا وبال لینے والے پر ہے, دینے والے پر نہیں ہے, کیونکہ وہ مجبوراً دے رہا ہے. لیکن اس کو اپنے دل میں اسے برا سمجھنا ہے. جو صحیح مسلم کی حدیث ہے, برائی ہو سکے تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں تو زبان سے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے, کم از کم دل میں برا جانو. لیکن ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے کمزور درجہ ہے. لیکن یہ تو اس صورت میں ہے نا کہ جب آپ اس کے بغیر کام چلا سکتے ہو. لیکن جہاں پہ کام آپ چلا ہی نہیں سکتے, آپ کی بیسک نیڈ ہے گھر میں میٹر لگوانا یا کوئی کنسٹرکشن کا ٹھیکے دار ہے, وہاں پہ وہ جو گورنمنٹ کے بل کلیئر کروانے کے بعد, ظاہر ہے اس بندے نے اتنی اپنی انویسٹمنٹ کیا, اب اس نے بل تو واپس لینے ہیں, تو وہ جو بل کلیئر کروانے والے ہیں وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور یہ گورنمنٹ کے سارے اداروں میں ہوتا ہے. ایون فور جو کہ اتنا آرگنائز ادارہ ہے, اس کے اندر بھی ہمارے کئی جاننے والے ہیں جو بتاتے ہیں ہمارے بل ادھر بھی اسی طریقے سے کلیئر ہوتے ہیں. تو باقی اداروں کو تو آپ چھوڑ دیں, اللہ ان کو ہدایت دے. مر کے یہ ان کو پتا چل جائے گا انہوں نے اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھری ہے, ان کو اندازہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار. حنفی حضرات کا کہنا ہے کہ وضو کے بعد جسم سے پانی کے قطرے اگر مسجد میں گر جائیں تو گناہ ہوتا ہے. بالکل جھوٹی بات ہے جی, کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور وہ جو گناہ کا دھلنا ہے نا, بخاری مسلم میں جو آیا ہے کہ چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں چہرہ دھونے سے, یہ ٹینجیبل نہیں ہے, یہ روحانی مسئلہ ہے. اب جب وہ شخص بے وضو ہوتا ہے کیا وہ پلید ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے جب تک وضو کر نہ لے, ویسے وہ پاک ہے. اور ویسے تو جنبی بھی پاک ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر سے نکلا, نبی علیہ السلام بھی گزر رہے تھے, میں آپ کے ساتھ ہو گیا, آپ مجھ سے گفتگو فرمانا شروع ہو گئے, مجھے اچانک یاد آیا کہ میں تو بے غسل ہوں, میں حضور مجھ سے باتیں کر رہے ہیں, اور میں آہستہ آہستہ پیچھے ہوا کھسک گیا, غسل کر کے واپس آیا. حضور نے کہا تو کدھر پیچھے سے نکل گیا تھا؟ کہ رسول اللہ میں ناپاک تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا. یہ حکمی نجاست ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ میں حیض سے ہوتی تھی اور نبی الاسلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کر قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام اعتکاف میں تھے, بستر مانگا. اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں, آپ نے میں حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا. یہ حکمی نجاست ہے. حقیقی نجاست, حقیقی نجاست صرف وہی خون ہے. اور وضو والا معاملہ تو وہاں تو ہے ہی, ساری کی ساری حکمی نجاست ہے. لہذا یہ جو وضو کا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا, اور نہ اس میں گناہ دھلتے ہوئے کسی کو نظر آتے ہیں, جو حضرت تقی عثمانی صاحب نے فرمایا تھا, جن کے میں ٹخنوں کے بھی برابر نہیں ہوں. کہانیاں صحابہ کرام ہوں تو عذاب قبر نہ نظر آئے. بخاری مسلم میں نبی الاسلام جس راستے سے گزرے اور آپ کو دکھا دیا گیا, اور مسلم کے الفاظ ہیں میں نے خواہش کی کہ میں اللہ سے دعا کروں تمہیں بھی دکھا دے, پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. وہ بریلوی کہتے ہیں نہیں, حضور کا خچر بدر گیا تھا, جس نبی کے بیٹھنے سے خچر کو علم غیب ہو جائے اس نبی کو علم غیب نہیں ہوگا. جی نبی کو علم غیب ہے جب اللہ بتاتا ہے. خچر کو اس لیے ہوا کہ خچر کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عذاب قبر کو جنوں انس کے علاوہ, انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے, اگر یہ سنے تو بے ہوش ہو جائے. تو اگر آپ نے اپنے بزرگوں کو عذاب قبر دکھانا ہے تو انہیں کیا بنانا پڑے گا؟ جانور. دور دو چار والی بات ہے. اور اگلی بات, جانور تو عذاب قبر دیکھ لیں, بزرگ نہ دیکھیں تو افضل کون ہوا؟ جانور. پورا ٹوٹل دین ہوتا جی. ہاں انگریز کا کیمرہ دوروں ویکھ سکتا ہے, ولی نہیں ویکھ سکتا. او چھڑ دو کیمرے نو, تسی تے انگریز تو افضل ہو نا. کیمرہ بڑھا کیوں نہیں لیا کسی بزرگ نے؟ ہاں بڑھا کے دسو. تسی چڑی تو افضل ہو نا, چڑیا اڑتی ہے تو بزرگوں کے مرید کیوں نہیں اڑتے؟ تو اس سے پھر یہ ثابت ہوا کہ بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے بھی گئے گزرے ہیں. چلو چڑیا تو معصوم جانور ہے, میں نام لیتا ہوں گدھ. گدھ اڑ لیتی ہے, کوا اڑ لیتا ہے, حرام جانوروں کے نام دو نا. چیل اڑ لیتی ہے اور بزرگوں کے مریدین نہیں اڑتے, تو پھر افضل کون ہوا؟ چیلیں، کوے، گداں، تہاڈی سوچ آپ ہی اپنے دماغ دا علاج کراؤ. او بھائی اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے، انسان کو نہیں دی ہے. اس طرح افضلیت غیر افضلیت نہیں، انسان کی افضلیت اللہ کی شناخت، عقل، علم ہے، جو اللہ کے غضب سے آپ میں کمی ہے جس کی. اس طرح نہیں اینالوجیز بنتی، اپنی عقل کو استعمال کیا کریں. تو لہٰذا یہ وضو کا پانی مسجد میں گرنے سے، اور یہ جو لوگ وضو کا پانی اگر اپنے کپڑوں پہ بھی گر رہا ہے تو ناپاک نہیں ہے یار، وہ حکمی نجاست ہے. ورنہ تو جو شخص ہوا نکلنے سے جس کا وضو ٹوٹے تو اس کے اوپر تو استنجا کرنا بھی واجب ہو جائے، جس طرح کئی لوگ سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. ان کو میں بھگی دیتا ہوں کہ اگر ہوا نکلنے سے یہ استنجا آپ پہ ضروری ہو گیا، پھر تو آپ کسی بدبودار ڈھیر سے بھی گزریں تو آپ پہ تو غسل فرض ہو جائے گا، پورے جسم پہ آ کے وہ. اس طریقے سے ہوتا ہے یار خدا کے لیے. تو یہ حکمی نجاستے ہیں، یہ کوئی فزیکل نجاستے نہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں غسل فرض تھا، تولیے کو ہاتھ لگ گیا، کیا ہوا؟ کپڑوں کو ہاتھ لگ گیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، جب تک کہ وہ جو گندگی ہے وہ نہ اس کپڑے کو ٹچ کر جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ غسل کرتے وقت آپ کا پانی مستعمل نہیں ہونا چاہیے، پہلے آپ ہاتھوں کو دھوئیں گے پھر آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے. یعنی یہ بالٹی کا ہے، ہمارا تو وہ چکر ہی ختم ہو چکا ہے شکر الحمدللہ، شاور کی وجہ سے ضرورت ہی نہیں ہے، مستعمل ہوتا ہی نہیں پانی. کچھ ہمارے بھائی سازداروں میں نوکری کرتے ہیں، انہیں جاسوسی کے لیے دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے، وہاں انہیں غیر مسلم بن کر بھی رہنا پڑتا ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، اس میں اگر آپ مجبوراً اس کی وجہ سے آپ کو یوں رہنا پڑے، بشرطے کہ آپ اسلام کے فرائض نہ چھوڑیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو نماز معاف ہو جائے گی. اور دوسرا غیر مسلم بن کے آپ رہیں گے بھی تو کون سا آپ کے اوپر 24 گھنٹے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ مندر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. خود روزانہ تو مسلمان بھی مسجد نہیں جاتا. آج کل غیر مسلم بن کے رہنا یا مسلم بن کے رہنا دونوں ہی آسان کام ہے، نہ انہیں نماز پڑھنی نہ انہیں پڑھنی. ہاں داڑھی ہوگی تو دیکھ لو، وہ مودی کی بھی پوری داڑھی، اس نے تو زلفیں بھی رکھ لی ہیں، شکلیں بڑے سنا مولوی ہو تک کو پھر شکل کتنی سونی بنا لی ہے انہیں، شکلیں ہی نہیں دین پہ آیا. اسلام کمپرومائز نہ ہو، کوئی شرکی ایکٹیویٹی آپ نہیں کریں گے پھر، آئی ذہن میں رکھیے گا. ویسے آپ زبانی کلامی اگر دھوکے کے طور پہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح ہوں تو اکثر تو ہندو سیکولر ہو چکے ہیں، جس طرح اکثر کرسچنز بھی سیکولر اور ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، وہ اپنے دین کو اس طرح پریکٹس نہیں کرتے، اس قسم کا آپ ہندو بن کے رہیں. باقی یہ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ پادری یا پنڈت بن کے رہیں جاسوسی کے طور پہ، ایک کام نہ کرو. اگرچہ ہمارے کئی مفتیا ایسے ہیں جن کے خطرے نہیں ہیں، وہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے جب ہمارے ادارے ان کو پکڑتے ہیں، لیکن تسی یہ کام نہ کرو، کوئی اور کام کرو، بس صرف اس کے اندر. علی بھائی زندگی سے ایک ہی گلہ ہے مجھ کو، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھ کو. او تہاڈا بلا. اچھا میں مجھے اگلا حصہ میں نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو میں سوال نہیں سی پڑھنا، کوئی سوال لکھ کے بھیجو. نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، لیکن معاشرے میں اس کے برعکس. اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ہے، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، یہ قرآن کی آیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سجیسٹ کیا ہے، سورہ نور کے اندر بھی آیا تفصیل کے ساتھ، کہ ناپاک مرد پھر اسی کے اہل ہیں کہ انہیں ناپاک عورتیں ہی ملیں، اور پاک مرد اس کے اہل ہیں کہ انہیں پاک عورتیں ملیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل رول کے طور پہ بتایا، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. حضرت نوح اور لوط دونوں کی بیویاں مشرکہ تھیں، اگرچہ وہ بدکار نہیں تھیں لیکن مشرکہ تو تھیں، شرک خود بہت بڑا ایک جرم ہے. اور قرآن میں آیا سورہ التحریم کے آخری رکوع میں کہ وہ دو بہترین بندوں کے انڈر تھیں اور وہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے. تب باب دشائی کوئی نہیں. جب نوح اور لوط علیہم السلام اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو اگر بری عورت مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود برا ہے، نہیں. یہ کبھی کبھار انسان کا، لیکن جنرل ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات ازمائش کے طور پہ انسان کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے. تو یہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. وہ اللہ نے کہا ہے اس میں یہاں تک کہ زانیہ مرد جو ہے نا وہ اہل اسی کے ہیں کہ وہ کسی زانیہ عورت کے ساتھ شادی کرے، پاک عورت کے ساتھ نہ کرے. جس طرح یہ کئی اسلامی بھائی جو اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے ان کے کالجز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ان سے اگر پوچھیں کہ تمہاری بیوی کیسے ہونی چاہیے تو وہ کہتا ہے جی فل نقاب. تو تو ہی تھے کہ پہلے نا. تو پھر ایسے کو کہا جائے گا کہ بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں. دیکھ لیں انسان کے اندر یہ, میں نے کتنے کلین شیو لوگ دیکھے ہیں, ان کی بیویاں پورا پورا حجاب کرتی ہیں اور ان کے کہنے پہ کر رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ہمارے عثمان بھائی بتا رہے ان کے ایک دوست ہیں یہاں پہ, تو انہوں نے وہ آدھا پہنا ہوا, وہ جنہوں کہتے ہیں وہ شارٹ, وہ چھوٹا سا وہ جو پینٹی ہوتی ہے, کلین شیو, ہیٹ پہنا ہوا اوپر, اور ساتھ ان کی بیوی جس نے ہاتھ میں بھی دستانے پہنے ہوئے, نقاب, ٹھیک ہے جی, اور فل حجاب. عثمان بھائی کہنے یار سارے اسلام بیوی سے لاسٹ ہے, تھوڑا اپنے بھی لاؤ پردے میں اسٹرکٹ. انہوں نے کہا جی سارا اسلام بیوی سے لایا ہے, خدا کے لیے اپنے اوپر بھی اسلام نافذ کریں. آپ کے فالوورز کو کیسا ہونا چاہیے؟ میرا کوئی فالوور نہیں ہونا چاہیے, میرے اسٹوڈنٹس ہیں. فالوور نبی الاسلام کے آپ بنے, وہ کیسے ہونا چاہیے؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اب عائشہ سے پوچھا گیا بتائیے نبی الاسلام کی سیرت اور اخلاق کیسا تھا, انہوں نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے, قرآن ہی نبی الاسلام کا اخلاق. قرآن کو مطلوب انسان وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا ماڈل ہونا چاہیے انسان کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ, نبی الاسلام کو آپ فالو کریں, حق کی پیروی کریں. نبی الاسلام نے جو وسیطیں کی ہیں قرآن اور سنت, قرآن اور اہل بیت, اس کو فالو کریں. موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قیامت کے دن محشر کے میدان میں کل انسانیت کے کیا احساسات ہوں گے؟ انسان زمین کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور نئے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہ اپنے عزیزوں کو پہچانتے ہوں گے؟ سر بہت کچھ ہے, قرآن پڑھے تو صحیح, قرآن نے تو آخرت کی فلمیں چلا کے بتا دی ہیں پوری پوری. اصحاب الاعراف کا کیا معاملہ ہوگا؟ سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھیں, جو جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے درمیان میں لٹکے ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا, اور جو امن میں ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا, جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. پوری تفصیلات قرآن کے اندر آئی ہیں, بخاری مسلم میں آئی ہیں. اب یہ ایک پورا چیپٹر ہے, میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے, عرش کا سایہ پانے والے سات خوش نصیب, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں ساری باتیں میں نے بتائی ہیں. امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہو اور ہم نے مغرب کی پڑھنی ہو جبکہ ہم عشاء کی پڑھ چکے ہوں, تو اس کا تو میرے پاس کوئی طریقہ نہیں میرے بھائی. عشاء کے پیچھے مغرب نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ آڈ ایون کا فرق ہے. مغرب والے کے پیچھے آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں کہ وہ تین پڑھ کے سلام پھیر دے, آپ نہ پھیریں ایک ساتھ ملا لیں. لیکن ایک بندہ عشاء پڑھ رہا ہے تو وہ اس نے چونکہ چار کی نیت کی ہے, چار والے کے پیچھے تین تو نہیں ہو سکتی, الا یہ کہ مسافر ہو, وہ دو پڑھ کے سلام پھیر دے اور آپ ایک ساتھ ملا لیں. تو بہتر ہے پھر آپ انتظار کریں سلام پھیرنے کے بعد, کسی کی منت مار لیں کہ تم نے جو سنتیں دو پڑھنی ہیں نا اس میں میرے امام بن جاؤ, میں تمہارے پیچھے مغرب نیت کر لوں گا, جب وہ دو پڑھ کے سلام پھیر دے آپ ایک پوری کر لیں. تو یہ طریقہ یہی وہی ہے جو ہم کرتے ہیں, جسے صدقہ کرنا کہا گیا, جو جامعہ ترمذی میں ہے. ایک صحابی لیٹ مسجد میں آئے, نبی الاسلام نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا تم اس کے پیچھے نفل نیت کرو تاکہ اسے ثواب مل جائے جماعت کا 27 گنا والا. تو یہ پھر طریقہ ہوگا. اسلام کی روح سے فرقہ بنانا حرام ہے, کیا کسی فرقے پہ لعنت کر سکتے ہیں؟ نام لے کے تو آپ لعنت نہ کریں, جنرل کریں کہ جن لوگوں نے اسلام میں فرقے داخل کیے ان پہ اللہ کی لعنت. باقی یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کو فرقہ تو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ تو اپنے آپ کو مسلک کہتے ہیں. آپ فرقہ اہل حدیث کے ہیں, وہ غصے میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں مسلک ہے, مسلک راستہ. فرقہ تو کہتے ہیں فرقے تو جہنم میں جانے ہیں, بدتر کے بدتر جہنم میں, اور وہ جو ایک ہے اس کو فرقہ نہیں. نبی اسلام نے کہا طائفہ منصورہ, کامیاب گروہ. فرقہ تو ہوتا ہے, فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو, جڑ اپنی جگہ موجود ہے اس سے ٹوٹ کے پتا الگ ہوتا ہے اسے فرق کہتے ہیں. تو کوئی اپنے آپ کو فرقہ نہیں مانتا, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قادیانی فرقہ ہیں یہ اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, نصیریہ فرقہ ہیں اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, انہوں نے کفر اور شرک اختیار کیا. باقی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ اپنے آپ کو فرقہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ ویسے کہہ دیتے ہیں. تو لہذا بات ہے اسلام میں فرقے بنانا بالکل حرام ہے جی, اس کی کوئی اجازت نہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ میں مت پڑو. اور ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا, بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, اے نبی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, پھر اللہ قیامت والے دن انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے. آپ نے حضرت معاویہ کی اور اس کے دور حکومت کی برائیاں کی ہیں, کیا ان کی کوئی اچھائی بھی ہے؟ جی اچھائی ان کی ہے کہ وہ صحابی تھے. جی وہ میں نے بتا دیا نا، وہ حضرت ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں ثابت کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہے. مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ او ہو ہو ہو، وہ پیر نصیر الدین صاحب کہتے تھے جو اللہ کو مانے وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی مانے وہ مومن ہے. بالکل. قالت الاعراب آمنا، یہ پینڈو بادیا نشین آرابی کہتے ہیں نبی ہم ایمان لائے ہیں. فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے، تم کہو ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اسلام یہ کوئی اللہ رسول آخرت کو مان لے اور دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ جب استقامت ہوگی اور وہ ہر چیز میں اللہ کو ٹاپ پرائرٹی مانے گا پھر ہم اسے کہیں گے مومن. آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو مومن نہیں کہتے سوائے صحابہ اور اہل بیت کے، کیونکہ ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، حسن ظن رکھتے ہیں. باقی عموماً آپ مومن لفظ ہو تو شیعہ اپنے سارے جو کمیونٹی کو مومن ہی کہتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں منافق سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ ٹرم یوز کرنی چاہیے. مسلم مومن دونوں ٹرم یوز ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ وہ والی اصطلاح لیں گے جو قرآن و سنت کی ہے تو سر وہ تو پھر آپ سورہ حجرات کا آخری حصہ پڑھ لیں کہ اللہ نے بتایا پھر مومن کون ہوتا ہے جس میں یہ کوالٹیز پائی جائیں. ہم جو ہے نا وہ دعائی کر سکتے. اگر آپ حق بات کرتے ہیں تو پھر کیا آپ کے خلاف کیوں ہے؟ کوئی اور سوال کرو یار. اس کا جواب یہ ہے کہ تسی کر کے ویکھ لو، جدو تہن آر پو آیا نا انہوں نے. اور میرے ابا جی مجھے شروع شروع میں کہتے تھے اے بندہ صحیح انداز گل کرے نا، میں کہ جی کر لو، تسی جاؤ ایک گال میں شاید ایک گال میں شکر رکھیں اور آپ کسی دربار کے بعد کھڑے ہو کے کہیں دیکھیں جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قبروں پہ مارتے مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، تو مہربانی کر کے بابا جی کی قبر جو ہے نا میں توڑنے کے لیے تشریف لایا ہوں. اور مسکراہٹ بھی آگے کریں اور اخلاق سے بنوا لیں ان سے. وہ بھائی جی جی جی پوچھے تھے پیار آئے گا وہ تو چیکے گا. اور یار حضرت نوح علیہ السلام کے اجتماع میں 78 بندے تھے، رائے ونڈ میں 18 لاکھ ہیں، تو فرق تو ہے نا. رائے ونڈ والے کہیں جائیں ان کو لوگ ہار بنائیں اور نبی علیہ السلام کو مکہ بھی چھوڑنا پڑ جائے توحید کے اوپر، تو سر پھر وہ توحید وہی ہے نا. ہاں سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت والی انگوٹھی میں کوئی غیبی معجزہ تھا؟ غیبی معجزہ تو کوئی نہیں تھا، نبی علیہ السلام تو انگوٹھی کے حامی بھی نہیں تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ لیٹرز لکھ رہے ہیں نا غیر مسلموں کو، وہ بغیر مہر کے نا اس کو اتھینٹک نہیں مانتے، تو پھر آپ نے مجبوراً ایک مہر بنوائی جس کا نقش آپ کو نظر آتا ہے اور آپ اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی دیکھیں، نبی علیہ السلام نے اس پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ، محمد نیچے لکھا ہے، رسول اوپر اور اللہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، پرائرٹی دیکھی ہے. وہ نیچے سے اوپر، ویسے تو ہم جب بھی کوئی رائٹنگ کرتے ہیں اوپر سے نیچے کرتے ہیں یا دائیں سے بائیں، اس طرح ہی ہوتا ہے نا، لیکن نبی علیہ السلام نے وہ مور بنائی محمد رسول اللہ، اللہ کا نام بھی اوپر رکھا. وہ مور آپ نے بنوائی، وہ آپ لگا کے دیتے تھے. باقی ایک غیبی معجزہ تو ظاہر ہوا ہے، وہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عثمان غنی ایک دفعہ وہ کنویں کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اسی انگوٹھی کو یوں یوں ارے بندہ کھیل رہا ہوتا ہے، وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. بس اس کے بعد پھر وہ خلافت راشدہ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. وہ 6 سال ہو چکے تھے حضرت عثمان کی خلافت کو، صحیح بخاری میں آتا ہے وہ انگوٹھی نیچے گری، حضرت عثمان نے اس کنویں کا پورا پانی نکلوا لیا. او سر پھر انگوٹھی نہیں لبھی، او بھائی اللہ لے گئے، او نہیں انگوٹھی لبنی، جو مرضی کر لو. کچھ عرصہ پہلے سعودی حکومت نے بھی وہ سارا کروایا سلسلہ، انگوٹھی وہ اللہ لے گیا بھائی. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کا درخت، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اگلی دفعہ آئے ہم بھول ہی گئے وہ درخت کدھر گیا. وہ جو اہل حدیث کہتے ہیں حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا، توبہ توبہ جھوٹ بولتے ہیں، حضرت عمر یہ کام کر سکتے تھے؟ بخاری مسلم میں موجود ہے، وہ اللہ نے غائب کر دیا. جس درخت کا ذکر قرآن میں تھا کہ جو اس درخت کے نیچے نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ ہے، سر وہ کوئی درخت عام درخت تو نہیں تھا. اب میری نظر میں زندہ معجزات میں سے جو سب سے بڑا معجزہ ہمارے پاس ہے نا وہ زمزم ہی ہے. تو یعنی جو آپ فزیکلی دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے تو نبی اسلام کا ایک ہی معجزہ جو قیامت تک کے لیے قرآن، ٹھیک ہے جی. باقی زمزم کے بارے میں بھی جو عقیدت لوگوں کی وابستہ ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب واقعات بناتے ہیں، اس طرح نہیں ہے. پچھلے دنوں سعودی حکومت نے باقاعدہ وہ زمزم کے اوپر ٹیمز بلائی تھی کہ اس میں کنٹیمنیٹڈ واٹر گٹر کا شامل ہو گیا تھا اور لوگ بیمار ہو رہے تھے. اب یہ آپ کسی کو بتا دیں کہ زمزم پی کے وہ ہوتے کہتے ہیں زمزم میں زہر بھی پا دے ہوتے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو کر لو، کر کے دیکھ لو، کر لو، چیک کر لینے ہیں اولیاء اکرام پر اور علماء اکرام پہ چیک کرواتے ہیں. گال کرنے لی کرو. وہ زمزم مکے میں تو پانی ہی زمزم تھا, وہاں تو لوگ ٹوائلٹ بھی اسی پانی کو لے کے جاتے تھے. یہاں کسی کو کہ میں نے زمزم سے استنجا کیا, اور تو پہنچا دے گا پھر اپنی جنت بھی پکی کرے گا, پہلے تو جنت بھیجے گا پھر خود بھی پیچھے آ جائے گا. لوگ عقل ہی کام نہیں کرتی ہے, تھنک آؤٹ آف باکس کرے. شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے. جی چلائے گئے تھے, اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں تو اس میں سے نکالنا کیا آپ نے نکالنا. وہ بنو میاں دشمن تھے ظاہر ہے, یعنی وہ حضرت حسن ابن علی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے روضہ شریف میں دفن ہونا ہے, اما عائشہ نے اجازت بھی دے دی, سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی تھی, لیکن بنو امیہ چونکہ حکمران تھی, مروان بن حکم مدینہ کا گورنر تھا حضرت معاویہ کی طرف سے, انہوں نے کہا یہ تو حسن کو اگر یہاں پہ دفنایا گیا تو یہ تو پھر بنو ہاشم کو پرائورٹی مل جائے گی اس حوالے سے. اس نے کہا میں نے نہیں دفنانے دینا. ایون حضرت حسین کو جنازہ بھی نہیں پڑھانے دیا گیا. حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے حکمرانوں کا یہ ٹائٹل ہے وہ پڑھائیں جنازہ, کیا فرق پڑتا ہے. حضرت حسن ان کے نہ تو جنازہ پڑھانے کے محتاج ہیں اور نہ روزہ شریف میں ساتھ دفن ہونے کے محتاج ہیں. وہ دفن ہونے سے پہلے ہی ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بتا دیا گیا, جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, ٹھیک ہے. اور ان سے جو صحابہ کی عقیدت تھی صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن بچپن میں حضرت علی کی طرف یعنی وہ کھیل رہے تھے, با حضرت ابو بکر نے ان کو اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم تم علی کے ہم شکل نہیں ہو, رسول اللہ کے ہم شکل ہو. ہاں جی, لیکن یہ دیکھ لیں یہی حسن جب فوت ہوتا ہے اور امیر شام کیا کہتے ہیں, وہ ابو داؤد 4131 مقدام تمہیں پتہ ہے حضرت ابن علی فوت ہو گئے, تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو داؤد تو لے کے آئے کہ قال فلان فلان نے کہا, امام بن عمل نے کہا کہ معاویہ نے کہا حسن کہ مرنے کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو. ہائے ہائے, عام بندے کے مرنے پہ پڑا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ معاویہ تیری اس بات نے مجھے انتہائی تکلیف دی ہے, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے ایسی باتیں نہ سناؤں جسے سن کے تجھے غصہ آئے, اور اگر میں جھوٹ بولوں تو کہہ دینا میں جھوٹا ہوں, اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کر. اور ایک پاس چمچہ بیٹھا ہوا کہتا ہے حسن تو ایک آگ کا انگارا تھا جسے اللہ نے بجھا دیا, یعنی وہ ہر ٹائم ان کے سر پہ لٹکی ہوئی تلوار تھی کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہے اور پوری کرنی پڑے گی. حسن فوت ہو گیا, انہوں نے اپنی مرضی کری اور پھر کی تھی بھی اپنی مرضی. پھر حضرت مقدام نے وہاں پہ پھر کلمہ حق بلند کیا, انہوں نے کہا بتا ہاں رسول اللہ نے کیا مردوں کے لیے ریشم کو منع نہیں کیا, سونا منع نہیں کیا, چیتوں کی اور درندوں کی کھال پہننے سے ان کو بچھا کے ان پہ بیٹھنا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے. ان کا معاویہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو نے انجینئر کی ویڈیوز دیکھی ہیں میرے خلاف ہو گیا. ان کا مقدام کو مال دو, مقدام کو انہوں نے مال دیا, انہوں نے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دیا. لوگ مال کے لالچی تو نہیں تھے یار, علی کے ماننے والے تو پھر آپ کو پتا ہے زہد میں ہوتے ہیں. علی بھائی اگر کوئی آپ کے نام پر فیس بک پیج یا یوٹیوب بنانا چاہتا ہے تو اجازت میں نے دی ہوئی ہے, صرف ویڈیو اشتہار نہیں چلانے اور کسی حرام چیز کا اشتہار ڈسپلے نہ ہو, امیجز آئیں گی, ہم نے اجازت دی ہوئی ہے. شیعہ فرقہ میں سے کچھ رافضیوں کا ماننا ہے کہ جو شخص 12 اماموں سے ایک کا بھی انکار کرے وہ جہنمی ہے, وہ جاہل ہے. عقیدہ امامت پہ میرا یہ ویڈیو ریکارڈ موجود ہے, یہ تو خود اصول الکافی میں لکھا ہے, جو عقیدہ امامت کو نہیں مانتا نا وہ اللہ کی رحمت سے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا, یہ بنیادی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات, یہ امامت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی, میں نے تو یہ بات کی ہے کہ نبی الاسلام کے بعد قرآن ہی ہمارا امام ہے, باقی صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا کہ اب اللہ اور بندے کا کوئی رشتہ ہے. نہج البلاغہ سے میں نے مولا علی کا خطبہ نہیں پیش کیا رسول اللہ کی میت پر کہ رسول اللہ آپ کی وفات عام انسانوں کی وفات نہیں ہے, آپ کی وفات سے اب ہمیشہ کے لیے آسمان کا زمین سے رشتہ وہی کا منقطع ہو گیا, تو سب کچھ ختم. یہ تو بہت بڑا ایک جرم ہے عقیدہ امامت اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی کے اوپر وحی آتی ہے, اللہ اسے ڈائریکٹ گائیڈ کرتا ہے, تو دین کی تو عمارت ہی گر گئی. آپ پھر قادیانیوں کو کہاں سے روئیں گے بیٹھ کے, پہلے تو یہ کام کریں. یہ تو اسلام کی جڑ کاٹنے والا عقیدہ ہے. اور دوسرا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا ہم اپنے آنسو بہا کے یہاں پر جو ہے وہ ہم نوحہ اور آہو بکا کرتے. تو یہ ماتم بھی سارا انہوں نے ختم کر دیا. شیخ عبدالرؤف بن حلیمہ جنات کو حاضر کر کے قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اگر وہ جن مسلمان نہ ہو تو انہیں قتل کر دیتے ہیں. میرے بھائی، نہ ہم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھے، نہ ہماری یہ ڈومین ہے. کرن دے تہاڈا کے لہندے نے انسان مارے تو میں نے رابطہ کرنا. نادے علی کی کیا حقیقت ہے؟ شرکیہ ہے جی، اس میں تو سیدھا سیدھا ان کو پکارا ہوا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت وہی ہے جو قرآن میں لکھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی کہتے ہیں شاہ ولی اللہ نے نقل کیا. بھائی شاہ ولی اللہ، پھر میں وہی بات کروں گا، ہم تو اتنے بڑوں بڑوں سے اختلاف، اور شاہ ولی اللہ کی زندگی میں شکر کریں میری زمانہ بریلویت کی ویڈیوز موجود نہیں ہیں، ورنہ لوگوں نے کہا تھا یہ علی بھائی بھی نادے علی پڑھتے رہنا. ویسے میں کہتے پڑھا نہیں ہے، نماز غوثیہ پڑھی ہوئی ہے ایک بار، اللہ معافی دے مرو. زمان اس زمانے، تو وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. بعد میں انہوں نے توبہ کیا. حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جب قرآن اور بخاری مسلم پڑھی تو یہ اور دین تھا، اور میں جس دین پہ ہوں، ان کے ابا جی نے تو انہیں دربار سے مانگا ہوا ہے شاہ ولی اللہ کو، قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ جا کے نام بھی ولی اللہ رکھا ہے، لیکن پھر گمراہ ہو گیا. ہاں، ان کی نظر میں وہ، اس لیے کہ انہوں نے جب قرآن بخاری مسلم پڑھی تو انہوں نے کہا یہ تو دین ہی اور ہے. کہتے میں اتنی ٹینشن میں آیا، میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حسین ابن علی آئے ہیں، انہوں نے مجھے ایک قلم دیا. شکر ہے کہ اٹھنے کے بعد وہ قلم ان کے سرانے نہیں سی پیا ہوا، یہ اگر جوڑ لیتے نا، وہ خواب میں ہی تھا. وہ کہتے ہیں یہ مجھے اشارہ ملا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حق کے لیے میں نے اکیلے نے آواز بلند کی ہے، نہ تو بھی اپنے قلم کے ذریعے آواز بلند کر. پھر انہوں نے لکھی حجت اللہ البالغہ، اس میں تو انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں، تقلید کے پرخچے اڑائے انہوں نے، اماموں کے اقوال نقل کیے کہ قرآن و سنت کو ماننا ہے. بخاری مسلم سے انہوں نے کہا جو بکس رکھتا ہے وہ بدعتی ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اس کی ساری احادیث متصل الاسناد صحیح ہیں. یہ ساری باتیں جو آج ہم کرتے ہیں ان کی بعد کی باتیں ہیں، لہذا پرانی باتیں ان کی ختم ہیں. ویسے تو میری والدہ نے بھی جب میں پیدا ہونے والا تھا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو بری ماں ہے پنڈی والے بزرگ، انہوں نے آ کے ایک بچہ دیتا ہے. اللہ نہ کرے آندہ کوئی بابا میرے ورگا بچہ کسی ماں نو دے کے جائے. میں بھی بزرگاں دا فیض ہے، ہاں میرا دھیان نہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. علی بھائی آپ سے ہی پوچھنا تھا کہ کیا خبر قبر پر جا کر السلام علیکم یا اللہ کرو کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے، سنت ہے. یہ ویسے روایت ضعیف ہے ترمذی کی، اصل الفاظ ہیں مسلم میں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ آپ کو ریسرچ پیپر اینڈ پہ جو ملیں گے اس میں یہ دعا موجود ہے. اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پہ دفن ہو، تم پر ہماری طرف سے سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت کرے، ہماری بھی، ہمیں بھی مر کے تمہارے پاس آنا ہے. ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. علی بھائی اگر یہ کہنا جائز ہے، سنت ہے، تو جس قبر میں ہے اس پر فرض ہوگا سلام کا جواب. بھئی سلام اللہ پہنچائے گا، جواب وہ دے گا، آپ کی کیا ٹینشن ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب نماز میں پڑھتے ہو نا السلام علیکم یو نبی ہو، تو زمین و آسمان میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جواب کی آواز آپ کو آنی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو میری قبر پہ سلام پڑے گا اللہ میری روح لوٹا دے گا، کیونکہ قبر والے چیپٹر میں امام داؤد، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن یہ سب برزخی ہے. روح کا لوٹنا برزخی ہے، وہ والا لوٹنا نہیں ہے جو آپ دنیاوی طور پہ نکلنا اور لوٹنا مانتے ہیں. جی جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں، جی اس میں سننے کا نہیں لکھا. قبر پہ جو سلام پڑتا ہے اس کو حضور خود جواب دیتے ہیں، یہاں سے جو پڑتا ہے وہ فرشتے پہنچاتے ہیں. وہ سن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں فرشتے سیاد کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. اچھا جی، حضور جب سلام دیتے ہیں تو مطلب ہے انہوں نے سن لیا ہے. اگر یہ مطلب ہے تو جب آپ قبر پہ سلام عرض کرتے ہیں تو آپ کو جواب کی آواز بھی آنی چاہیے. کہتے نہیں وہ تو نہیں آتی، تو ہمارے جانے کی بھی آواز حضور کو نہیں جاتی، اللہ پہنچاتا ہے. یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے، یہ برزخ کا معاملہ ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو سورۃ المومنون میں آیا، مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ہے، بیریئر ہے. اس کو آپ دنیا کی اس معاملات میں قیاس نہ کریں. علی بھائی آپ نے نماز کا طریقہ ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے سجدے کے درمیان اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے ہیں جبکہ بخاری شریف میں، یہ میں نے اس میں ہی بتایا میرے بھائی، دونوں طرح موجود ہے. کندھے کی سیدھ میں بھی رکھ سکتے ہیں، کانوں کی سیدھ میں بھی رکھ سکتے ہیں، انگلیاں جوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، کچھ تابعین سے ثابت ہے، نارمل بھی رکھ سکتے ہیں، یہ میں نے اس کی پوری تمہید میں بتایا، ٹھیک ہے، لہذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. رہ گیا رفع الیدین کرنا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سجدوں کے درمیان نہیں اٹھاتے تھے. بالکل آپ کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ سجدوں کے درمیان نہیں اٹھاتے تھے، لیکن میں نے بتایا کہ انس ابن مالک دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرتے تھے. امام بخاری نے جز رفع الیدین اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کو جائز سمجھتے ہیں. جب کوئی صحابی کہنا کہ نبی اسلام یہ عمل نہیں کرتے تھے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عموماً یہ نہیں کرتے تھے. این ممکن ہے کہ بعض اوقات وہ عمل اس طریقے سے کرتے ہوں، ہاں اگر کہیں اور رپورٹ نہ ہو پھر آپ کیٹاگوریکل، جس طرح نبی اسلام کا عمومی عمل آہستہ آواز میں جنازہ ہے، لیکن صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی جنازے میں، اور کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی سنت ہے. تو دونوں طریقے سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز سنت، ہاتھ باندھ کے بھی. لیکن بیسک سٹرکچر نماز کی پوری دنیا میں آج بھی ایک ہے. دنیا کا ہر مسلمان، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری، زیدیہ، کوئی بھی ہو، قیام کرتے ہیں، قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے ہیں یا کوئی حصہ قرآن کا، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں دو سجدے کرتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، ہر دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں، اور ہر چار رکعت کے بعد نماز کو مکمل کرتے ہیں. وہ چاہے ایسے کر کے کریں، ایسے کر کے کریں، وہ خروج بالسنعی ہی ہے، نماز سے الگ ہونا. بیسک سٹرکچر ایک ہے، اسی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. ورنہ اگر حنفیوں کے رکوع کا وقت آئے اور اس وقت شوافے کے سجدے کا وقت آ جائے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھ سکیں. شیعہ کے سجدے کا وقت آئے اور ہمارے رکوع کا وقت آ جائے تو ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. تو ڈاکٹر سرار صاحب کہتے ہیں میں جامعہ الازہر مصر میں تھا تو وہاں مجھے حکمت سمجھ آئی. کہتے ہیں میں نے چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا، وہاں تو سارے فقہوں کے لوگ ایک ہی جگہ ہے نا، ویسے مینجمنٹ تو حنفیوں کے پاس ہے لیکن سارے اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں میں نے چھت سے جب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے اس دن حکمت سمجھ آئی کہ کوئی رفع دین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، کسی نے ہاتھ باندھے ہیں، کسی نے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن سارے ایک امام کے پیچھے ہیں. تو میں نے اس وقت یہ بات کلک ہوئی کہ ایک کے پیچھے اس لیے ہے کہ نماز کا طریقہ ایک ہی ہے. یہ ایوی لوگوں نے ڈھکوسلا بھائی رفع دین کرنا نہ کرنا اس سے اوور آل طریقے میں فرق نہیں پڑتا. ہم اسے سنت سمجھتے ہیں، اس کے بغیر ہم ایک رکعت بھی نہیں پڑھتے. لیکن بیسک سٹرکچر مولانا اسحاق نے بڑی پیاری سمجھائی تھی کہ ایک بندہ ہے جس کے آزاد سلامت ہیں اور ایک بندہ ہے جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اسے اس کو بھی بندہ ہی مانا جائے گا. ایک لنگڑا ہے، اب یہ تو نہیں کہا جائے گا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اب یہ انسان ہی نہیں ہے. تو لنگڑی لولڑی نمازیں یعنی بغیر رفع الیدین والی، وہ بیسک سٹرکچر میں تو نماز ہے لیکن وہ اب لنگڑی لولڑی ہیں. اس لیے احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی رفع الیدین نہ کرے تو آپ کے خیال میں اس کی نماز ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا ہوتی ہے نہیں ہوتی، بہرحال طریقہ یہی ہے. ویل لیفٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ستارے اور سارے کیوں بنائے؟ سر ساڑھے ہستے. ہاں آپ کو نہیں لگتا کہ جنت و جہنم کا وجود ان پر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جی، جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ایک شخص کی دو بیویاں ہیں، ایک کماتی ہے دوسری گھر داری کرتی ہے، کیا شور جو بیوی کماتی ہے اسے بھی نان و نفقہ دینے جل کو بالکل پابند ہے اور وہ آپ کو ایک روپیہ دینے کی پابند نہیں ہے؟ ذہن میں رکھے. اور وہ آپ پہ صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کو زکات بھی دے سکتی ہے. ہاں شوہر اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس کے ذمے ہے، اور اس کا ثبوت صحیح بخاری مسلم میں. حضرت ابن مسعود کی بیوی، انہیں صدقہ کرنا تھا تو نبی علیہ السلام نے کہا اپنے خاوند کے اوپر کر، غریب آدمی ہے. تو ماشاءاللہ جی، اس طرح کی اگر کسی کی بیوی ہے، گھر کر رہی ہے، وہ نوکری کر رہی ہے، تو آپ اس کو اپنا ضرور دیں. باقی وہ اگر نہیں لینا چاہتی اپنی مرضی سے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ چھوڑ دیں. میں اثر کی اذان کے بعد جماعت کے 15 منٹ والے وقت میں زور کی نماز ادا کرتا ہوں، اس طرح مغرب. کیوں جی، تسی آرمی چیف ہو ہاں یا پرائم منسٹر ہو کہ تہاڈی اتنی مصروفیات نے؟ میرے بھائی یہ تو جواد نقوی صاحب کا کلپ آ گیا کہ یہ صرف اجازت تھی کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. پانچوں وقت میں الگ الگ نماز پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کا عمومی عمل ہے، ہم نے تو صرف کچھ جواز کی حد تک بیان کیا ہے. اور اس میں بھی اگر آخری وقت میں زور اول وقت میں اثر پڑھ لیں پریفریبل ہے، لیکن جب آپ مسجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھے ہوئے تو پھر ظاہر ہے مسجد میں تو اپنے افضل ٹائموں میں ہی نماز ہونی ہے نا. ہاں کوئی مجبور ہے، کسی کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، کسی کی نوکری باہر کے ملکوں میں ایسی ہے کہ اسے ٹائم ہی بڑا تھوڑا ملتا ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے، پڑھے روزانہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں. کیا قادیانیوں کو بچانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ راہ چل رہے اگر کوئی ہمیں تبلیغ کر رہا ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ قادیانی ہو, او میرے بھائی قادیانی چھوڑ کے وہ ہندو سکھ عیسائی بھی ہو, تبلیغ کیا وہ کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے دودھ میں پانی نہ ملاؤ, جھوٹ نہ بولو, اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشائی کے لیے نہ پکارو, تو کوئی بھی بات کر رہا ہے. وہ تو شیطان نے بھی انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا, نبی اسلام نے اسے بھی انڈورس کر دیا. اس چکر میں نہ پڑھیں, جو بات ہے اس کی سن لیں اور خود تحقیق کریں, جو بات ہے اس پہ عمل کریں. اس کے اوپر آپ قدغن کیسے لگا سکتے ہیں, ہمیں کیا پتا, میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں. کیا قوم عاد کے لوگ واقعی ہی دراز قد تھے؟ اگر ایسا ہے تو سائنسدانوں کو ان کے ڈھانچے کیوں؟ اس پہ میں نے ڈسکشن کی ہے ایک دو ویڈیوز کے اندر. سعودیہ میں تو کہتے ہیں وہ ڈھانچے ملے ہیں, باقی جو تفصیلات ہیں مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. وہ ڈھانچوں کی تصویریں تو رکھی ہوئی ہیں ان کے. انسان 2030 میں مریخ پر جا رہا ہے, انسان جا رہا ہے, جائے جی اچھی گل ہے. انسان کا مستقبل کا منصوبہ مریخ کو آباد کرنے کے, تو کیا کرانی احکامات اس زمین کے لیے؟ نہیں جی, اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی, اگر وہ جا سکتا ہے رہ سکتا ہے تو رہے جی, کوئی ممانعت نہیں اسلام میں اس کی. ہاں ایک مسئلہ ہوگا کہ نماز کے لیے وہ منہ کدھر کرے گا. اب امام حنیفہ کو تو نہیں پتا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چاند سے زمین اسی طرح نظر آتی ہے جس طرح زمین سے چاند, صرف سائز بڑا ہے. چاند پہ کو کھڑا ہونا تو اسے زمین اسی طرح دور اوپر نظر آئے گی, صرف سائز بڑا نظر آئے گا. تو چاند پہ بھی آپ زمین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, کعبے کی طرف آپ کا منہ ہو جائے گا, کیونکہ چاند پہ زمین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. جب چاند سے آپ زمین کی طرف منہ کیے ہوئے ہوں گے اتنے لاکھ کلومیٹر دور, تو وہ کعبے کی طرف ہی آپ کا منہ ہوگا, کیونکہ جب کوئی چیز ڈسٹنس میں دور ہو جاتی ہے اور اتنا سا اسپاٹ رہ جاتا ہے, اس میں کعبہ بھی وہیں پہ ہے, کوئی دور نہیں ہے. اور 45 ڈگری میں تو ویسے ہی ہے, تو آپ تو بالکل ایگزیکٹ پڑھ سکتے ہیں. مریخ پہ بھی جائیں آپ, چاند زمین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. نبی الاسلام کی حدیث ہے, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, بالکل بخاری میں. کیا رسول اللہ نے نماز ہاتھ باندھ کر پڑھی اور ہاتھ کھول کر بھی؟ جی, دونوں طریقے میں نے بتایا, میری ویڈیو دیکھ لیں, بتایا میں. ڈاکٹر عبد القدیر خان انتقال فرما گئے رحمہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. باقی ہم اس مجلس کے اینڈ پہ میں ہر دفعہ جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کرواتا ہوں, انشاءاللہ اس دعا کا حصہ انہیں بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ. باقی ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے حوالے سے, چونکہ وہ ایک سینسٹیو ادارے سے تعلق رکھتے تھے, میں نے یہ سارے ادارے وزٹ بھی کیے ہوئے ہیں. میں بالکل, کیونکہ میرا بھی تعلق رہا ہے. اب ان کی جو خدمات ہیں وہ جنرل تو آپ کو پتہ ہیں, باقی جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں یا انٹرنل چیزیں, ان کو تو ہم یہاں بیٹھ کے سینسٹیو ایشوز کو ڈسکس نہیں کر سکتے. باقی ان کی جو پاکستان کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, اس کے اوپر تو کسی کی دوسری رائے نہیں ہے. اور مشرف نے جو ان کے ساتھ ظلم کیا اور انہیں قربانی کا بکرا بنایا, تو پوری قوم کی بےغیرتی ہے کہ اس وقت خاموش رہی ہے سمیت میرے. ہم کیا کر سکتے تھے, جابر حکمران ہم پہ مسلط تھے, لیکن کم از کم اب قوم کو اجتماعی طور پہ ان کی اس موت کے وقت معافی مانگنی چاہیے, اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ان کی زندگی میں تو ہم عوام الناس تو مانگتی رہی, جماعت اسلامی نے بھی کافی مسئلہ اٹھایا, ہماری عدلیہ نے بھی بڑا شرمناک رول ادا کیا. آخری وقت تک ان کی پٹیشن فائل تھی کہ انہیں عام پھرنے کی اجازت دی جائے. باقی جو لوگ ان کے ساتھ ظلم ہوا اس کا دفاع کرنے کے لیے بڑی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں کمزوریاں ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو آپ قربانی کا بکرا بنائیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی, ان کو تو امریکہ مانگ رہا تھا, ہم نے ان کے والے نہیں کیا, یہی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو وہ اکیلے تو نہیں تھے جو ان پہ الزامات لگتے ہیں. پاکستان میں تو ایک سوئی نہیں کوئی باہر لے کے جا سکتا اس سینسٹیو چیزوں کی, کیونکہ اوور آل تو ساری سیکیورٹی ہماری ریاستی اداروں کے پاس ہے. ایک بندے کو قربانی کا بکرا, تو وہ تو شکیل افریدی کو بھی مانگ رہے ہیں کتنے عرصے سے, آپ نے اس کو بھی تو جیل میں رکھا ہوا نا, تو نہیں حوالے کیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مقابلے پہ اس خبیث کو اگر ہم حوالے کر بھی دیں, اس کو تو اپنی سزا مل چکی ہے جو کچھ اس نے پاکستان کی بدنامی کروانی تھی. شکیل افریدی نے, وہ جو ڈاکٹر تھا وہ اسامہ بن لادن کا, اس نے جو پوری کی تھی, وہ دیں مردود ہمارے کس کام کے, ان کے حوالے کریں غدار کو. اس کے بدلے میں ہم اپنی اس بہن کو یہاں واپس لیں, کر لیں ادلا بدلا. لیکن ہمارے حکمرانوں کی نہ پچھلے حکمرانوں کی جرت تھی کہ وہ بات کریں نہ, اس حکمران کی ضرورت ہے کہ یہ اس سامنے بیٹھ کے یہ بات کریں, ہاں ادھر تقریریں لوگوں سے کروا لیں جتنی مرضی, یہاں وہ باتیں کریں گے. تو اس طریقے سے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم نے جس طرح اپنے سارے محسنین کے ساتھ یہ کرتے رہی ہے محمد علی جناح سے لے کے آج تک, ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں تھا. عوام الناس ان کے لیے دعا کرتی تھی, باقی ان میں بشری کمزوریاں موجود تھیں, وہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے, لیکن وہ تو پاکستان میں اکثر ایلیٹ کلاس کے اندر اس طرح کی کمزوریاں موجود ہوتی ہیں. لیکن اس شخص کی ایک قربانی تھی کہ اس نے اپنی لائف کا جو پیک تھی جس وقت, اس وقت اس بندے نے اپنی لائف کو سٹیک پہ لگا کے پاکستان کے لیے اتنی بڑی قربانی کی. اور اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے ان کو انڈورس کر کے, ویسے اٹامک انرجی کا جو ادارہ ہے نا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن, یہ تو 50s میں ہی قائم ہو چکا تھا, اور پاکستان جو ایٹمی طاقت بنا اس میں میجارٹی رول اسی ادارے کا ہے. لیکن اس میں جو سب سے کریٹیکل ایک سٹیج تھی, وہ جو سٹیج ہے وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان کو عبور کروائی ہے. اب وہ سینسٹیو باتیں ہیں مجھے کیمرے میں کرنے کی, ویسے بھی ویسے آپ نیٹ پہ پڑھ جائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اٹامک انرجی کے لوگ ہیں نا وہ ان سے بڑے جیلس ہوتے ہیں. یہ علیحدہ سے ان کا ادارہ ہے اپنا کوٹا, یہ خان ریسرچ لیبس جسے کوٹا بھی آپ کہتے ہیں, ریسرچ لیبس کہتے ہیں, ویسے وہ خان ریسرچ لیبس ہے KRL, اور یہ ہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن PAEC, یہ دونوں الگ ادارے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں اس وقت ڈاکٹر سمر بھی تھے جب وہ بٹن دبایا جا رہا تھا, ڈاکٹر عبد القدیر بھی تھے, دونوں کی کنٹریبیوشن ہے. کریٹیکل جو چیز تھی, زیادہ کام اٹامک انرجی کا ہے لیکن اس میں جو آپ سمجھ لیں دل ہے نا اس کا, وہ کام ڈاکٹر عبد القدیر نے کیا تھا. ظاہر ہے کہ انہی کی قربانیاں تھی وہ, پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی آئی اور پھر یہاں پہ محنت کے بعد. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بچہ, پاکستان ایز اے نیشن, یہ پورا ملک, یہ ان کے مرہون منت ہے جو انہوں نے اتنی بڑی پاکستان کو اچیومنٹ کروائی ہے ڈاکٹر عبد القدیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. دیکھیں کمزوریاں ہر انسان میں ہیں, لیکن اس کی اچھائیوں کا ذکر اس اعتبار سے کریں کہ ان کی اچھائیاں ان کی کمزوریوں پہ بھاری ہیں. بہت بڑی بڑی دعوے کرنے والی ہستیاں پاکستان کو وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں جو ڈاکٹر عبد القدیر نے کیا. باقی جو ان کے اسکینڈلز بتاتے ہیں ان میں سے کئی ایک ٹھیک بھی ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, فلاں کو ٹھیکہ دے دیا, فلاں جگہ اتنا خرچہ کر دیا, تو میرے بھائی کیا یہ وہی کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ خرچے وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیا, لیے ہی لیا ہے ہمیشہ. تو یار اس نے تو بہت کچھ ہمیں دیا, میرا مجھے تو نہیں پتا کہ ان کو دفنا رہے کہاں ہیں, کوئی اس حوالے سے خبر آئی ہے سر؟ فیصل مسجد, دیکھیں میرے دل میں خیال آیا تھا, میں نے کہا میں پہلے پوچھ لوں, میرے دل میں خیال تھا کہ فیصل مسجد میں آپ نے وہ ایک اپنے بابا جی تو وہاں پہ دفنائے ہوئے ہیں, ضیاء الحق صاحب جو ہمیں وہ دہشت گردی کا افریت دے کے چلے گئے, اور پاؤڈر کلچر اور ہیروئن کلچر اور کلاشن کوف کلچر. باقی ان کی خوبیاں اپنی جگہ ہیں, میں ان کی ان چیزوں کی تعریف بھی کرتا ہوں. پاکستانی فوج میں جو مذہب کا ایلیمنٹ غالب ہے یہ سارا انہی کو کنٹریبیوشن جاتی ہے, لیکن ان کے ساتھ کمزوری ہوئے تو یہ تو زیادہ اہل ہیں. اب یہ نہ ہو کہ ان بابا جی کے ساتھ دفن کر دیں, ان کو لادہ دفن کریں اور مزار نہ بنائیں. بھائی مزار زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں, وہاں قبر کا یہ فائدہ ہے کہ جتنے شادی شدہ نئے جوڑے ہیں وہ فیصل مسجد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, تو پورا پاکستان آلموسٹ وہاں جاتا ہے, باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, تو جب بھی وہاں سے کوئی گزرے گا ان کے لیے دعا کرے گا. باقی اگر کوئی نہ بھی کرے, جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہیں ان کو مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ آٹومیٹکلی ملتا ہے. لیکن ہمیں یہ حکم ہے, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان, اے رب ہمارے, ہماری بھی مغفرت فرما, اور ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما, اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل باقی نہ رکھ. یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے, میت کے لیے دعا کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو عامر جب فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام کو ان کی وفات کی خبر پہنچی تو آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا حتیٰ کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی, کیونکہ نبی علیہ السلام کا عمومی لباس چادر اور تہمت تھی, اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ ابو عامر کو بخش دیا اور اسے قیامت والے دن اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی. آپ کی دعا تھی. ابوداؤد ترمذی میں تو میت کی دعا تو ہے نا, اللہم اغفر لحینا ومیتنا, یہ ساری دعائیں موجود ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ساری دعائیں ہمیں ان کے حق میں کرنی چاہیے. اور ہماری دعاؤں میں ان کو حصہ آٹومیٹکلی پہنچ رہے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے تحت جو بخاری مسلم میں آتا ہے زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک سلام پہنچ جائے گا. بہرحال وہ اسلام کے ساتھ ان کی عقیدت تھی. آخری وقت میں تو ظاہر ہے وہ بڑے مایوس ہوئے ہیں جو کچھ اس قوم نے ان کے ساتھ کیا. بہرحال قوم نے دیا بھی بہت کچھ ان کو, لیکن اس سے زیادہ کے حقدار تھے. جس تکلیف سے انہیں, جس کرب سے ان آخری 20 سالوں میں آلموسٹ 9/11 کے بعد آپ کہہ لیں گزرنا پڑا ہے, تو وہ اپنی جگہ. باقی ہے کہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر, آرمی چیف, ایٹ لیسٹ ان دونوں کو تو جنازے میں خود شامل ہونا چاہیے اسلام آباد کے اندر ایک گڈ جیسچر کے طور پہ, اور اس خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہیے. کوئی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں فخر ہے. میں کہتا ہوں جی محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال کے بعد اگر کوئی تیسرا بندہ ہے نا جس پہ پوری پاکستانی قوم متفق ہے, تو تیسرا نام جو ہے نا وہ ڈاکٹر عبد القدیر کا ہے. اگر کوئی کہتا ہے ان سے کوئی بھاری پرسنالٹی ہے جس کو سارے پسند کرتے ہوں, سارے فرقوں کے, سارے پولیٹیکل جماعتیں, ایون وہ لوگ جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا, وہ بھی صرف کمزوری اپنی آقاؤں کے آگے شو کرتے ہیں, ادروائز وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اور وہ نظر بند تھے اپنے گھر میں, یہ نہیں تھا کہ انہیں جیل میں پھینکا ہوا تھا, لیکن پھر بھی یار یہ کہنا آسان ہے. آپ کو دنیا کی ہر فیسلٹی دے کے ایک جگہ بٹھا دیا جائے نا اپنے گھر کے اندر بھی, تب بھی انسان کی ایک نیچر ہے, وہ نہیں رہ سکتا, اس کا بھی دل کرتا ہے وہ باہر نکلے. نظر بندی ہوتی ہے. لوگ تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی گھر کے اندر نظر بند ہے. گھر کے اندر کتنی دیر آپ رہ سکتے ہیں, باہر تو نکلنا ہی پڑتا ہے کبھی نہ کبھی. آپ نہ نکلیں ایک سال کے لیے جناب, آپ ذہنی مریض بن جائیں. چاہے آپ کو دنیا کی ہر فیسلٹی ہو, آپ پوری دنیا کی خبریں آپ کے پاس آ رہی ہوں, انٹرنیٹ آپ کے پاس ہو, سب کچھ ہو, گھر میں رہ نہیں. انسان کی اللہ نے نیچر ایسی بنائی ہے کہ اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم دن میں ایک دفعہ, یہ کرونا کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن ہوا ہوا تھا, کیا حالت ہوئی ہوئی تھی ہماری. سب سے زیادہ طلاقیں اور میاں بیوی کی لڑائیاں ان دنوں میں ہوئی ہیں, کیونکہ میاں بیوی کو اتنی دیر کٹھے رہنے کی کبھی عادت ہی نہیں تھی. اور اس سے بڑی بات جو بچے کرتے ہیں میاں بیوی کے ساتھ, بچے تو آپ کو پتا ہے ان کی تو بیٹریاں ڈسچارج ہی نہیں ہوتی. یہ تو میں تو کہتا ہوں اسکول والے بچوں کو پڑھائے نا, صرف جو 6-7 گھنٹے اسکول میں رکھ لیتے ہیں نا, اس کی بھی فیس لے لینا نا, تو ان کی مہربانی ہے. میرا تو اپنا تجربہ یہ ہے, باقی لوگوں کا نہیں پتا. مجھے تو اب اسکولوں کی اتنی قدر آئی ہے. اور آپ کے لیے خوشخبری ہے, یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے, اس منڈے سے ریگولر کلاسیں شروع ہو رہی ہیں. اور آپ کو پتا نہیں ہے اس کے جو برے اثرات ہوئے ہیں ایز اے نیشن ہمارے اوپر, ہمارے بچوں کے اوپر, اور کتنے لوگوں کا روزگار فارغ ہو گیا, کتنے ٹیچرز فارغ ہوئے ہیں. اور یہ جو گاڑیوں کے وینوں والا چکر تھا, وہ تو بےچارے بے روزگار ہو گئے. ہفتے میں جب 2 دن اسکول جانا ہے تو لوگ پھر اپنے خود ہی موٹر بائک پہ جا کے چھوڑ آتے ہیں کہ یار ہم ان کو اب فیس دیں گے, اور وہ بھی آلٹرنیٹو ڈیز کی وجہ سے. گاڑی والے تو بےچارے کہتے تھے ہم پورے پیسے لیں گے کیونکہ ہمیں تو روزانہ اسکول جانا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں 2 دن, وہ تو اگلے 2 دن وہ دوسرے بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ان کا تو روزانہ چکر لگتا ہے, ان کی روزگار فارغ ہوئی. اور جب یہ روڈوں پہ لوگ آگے خود چھوڑنے والے, روڈوں پہ ایکسیڈنٹ, ٹریفک بلاک, اور ٹریفک بلاک کے بعد جب بندہ گھر پہنچ رہا ہے تو جا کے سیدھا بیوی سے لڑتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے. مینٹل ماڈل سے ہمارے بدل گئے, ہمارے بچوں کی تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا اس کورونا کے اس پورے ایپیسوڈ کی وجہ سے. اس غریب نیشن کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا غربت کے سرکل سے باہر نکلنے کا, پاورٹی سرکل کے باہر نکلنے کا. ہم لوگ بھی لوور مڈل کلاس سے اوپر آئے ہیں صرف اپنی تعلیم کی وجہ سے, وہ بھی ان سے, یہ انہوں نے ہم سے چھین لیا اس پورے سسٹم کی وجہ سے. اور آئپ کریٹ کر کے اب شکر ہے وہ یہ بتا رہے ہیں, ہمارے بلال بھائی چونکہ اس مہم کا حصہ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, یہ بتا رہے ہیں کہ اب 5 سال تک وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ ویکسین کی ضرورت نہیں. 5 سال بعد انہوں نے ویسے ہی بھول جانا ہے, کیونکہ اس سے خطرناک انفلوئنس ہے جسے آپ نزلہ زکام کہتے ہیں, جو ہماری قومی بیماری ہے. اس کی ویکسین تو آج تک اللہ کے فضل سے ہمیں کسی گورنمنٹ نے نہیں لگوائی, نہ ہم نے خود لگائی ہے. اس کے ساتھ بھی ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں. آج بھی دنیا میں 1 کلر ملیریا ہے, اس کے بعد یہ ہے. کورونا کا تو بہت نیچے نمبر آتا ہے, لیکن یہ ایک چل رہا تھا. چلیں ہم بھی اس سسٹم کا حصہ بنے ہیں. تو یہ اب یہ پورے معاملات جو اس طریقے سے مس ہینڈل ہوئے ہیں, تو گھر کے اندر رہنا بہت بڑی ازمائش ہے. تو یہ میں اور ڈاکٹر عبد القدیر صاحب سے بات شروع ہوئی تھی, ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا. اللہ تعالی ہمیں بھی ایز اے قوم معاف کرے جو ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا,